Hola, bona nit, endavant, posa't còmode, una nit de dimecres més, comencem amb el Joan Pons, comencem amb el petit de Caleril, que introdueix aquest Càpsules, volem que estiguis relaxat, volem que gaudeixis de la música, volem que si la setmana està sent complicada, doncs tinguis un mitja setmana, una nit de mitja setmana per reposar, per agafar forces fins al cap de setmana. I ho fem doncs amb un amic, podríem dir, del programa. No, la paraula és que no és, la veritat és que no és amic del programa, però sí que un conegut del programa i un artista al que admirem, que està doncs d'estrena. Parlem de Shuarma, l'antic líder dels Elefantes i que ja fa temps doncs que roda per la seva banda. Va ser la temporada passada que el vam entrevistar aquí i ara doncs comença la difusió del seu darrer disc. Es diu, o es dirà, Grietas. De fet, sortirà a la venda el dia 13 de març. I ja tenim un petit avançament, es diu Llueven piedras. Escoltem-lo, Shuarma. Volverás cuando quieras tú y yo aún seguiré aquí. Cuidaré mis heridas para la cicatriz y una vez más llueven piedras. Asumir con cierta inquietud que el suelo puede ceder, cultivar nuevas formas de pensar. Sea bueno caer y una vez más llueven piedras. No me pueden tocar. No me pueden tocar. seguirem amb atenció a les pistes que ens doni doncs, aquest nou treball de Swarm, aquest Grietas. I de novetat a novetat, i de Barcelona doncs, relativament a prop, al Vallès, i potser doncs, una mica cap a l'Empordà, i fins i tot una mica cap a les Garrigues, més a prop de casa nostra. Aquesta seria els vessants d'un triangle, del triangle que formen els Gix, la banda liderada pel David Molló. Una banda doncs, que també ha tret un nou treball, es diu Immersió, i doncs, ells que som uns lluitadors, aquest és el seu tercer disc, doncs, aquesta vegada ho han tirat endavant doncs, a través del micromecenatge, entre d'altres coses, a part del seu esforç particular. D'aquest treball jo sé que, per exemple, doncs, hi ha alguna petita, no sé si oda a les Garrigues, el lloc de procedència del David Molló, i nosaltres el que fem, doncs, com sempre, aquí al programa és escoltar la seva música, escoltar una càpsula, a veure què ens destapen els Ix. Escoltem Immersió. Si encara ens passa, no en tenen mai prou. Volen pas tal com som. Menys tenen la força, la que sent tothom. No ens ho deixarem fer. Els en sobre tradició, però 100.000 espurnes fan un foc. Jo en tinc les brases i ets només el tro. Mai deixarem de ser. Fes-nos el salt, jo també. Seguem el setge que recau. Crida-ho alt i que et sentin tots els teus germans. No ens deixem vendre la immersió. Tinc una casa on hi cap tothom. La gent del sud, la del nord. Sé d'una espasa que ens ho borxa tot. No ens ho deixarem fer. Jo els trec la llengua, la que un dia tindrà estat. Thank you. Càpsules. Doncs sí, estàs al Càpsules, per si no t'havia quedat clar. I doncs tirem endavant aquest programa, un programa que esperem poder comptar amb la presència doncs un artista polifacètic del Refri, el Raúl Fernández. Doncs aprofitem l'excusa perquè potser el seu darrer disc queda una mica lluny, va ser el Matil del 2010, però aprofitem l'excusa doncs de que s'apropen per les nostres terres, com fem últimament, doncs tenim molta sort amb els directes per les nostres contrades, i aquest cap de setmana, diumenge, el dia 4, estaran a Guissona, al Teatre de Calerill, juntament amb la Maria Rodés, amb un projecte molt interessant sobre els bandolers i d'altra mala gent, que esperem podem, això, doncs esperem, tinguem l'oportunitat de poder-ne parlar amb ell. I ara el que fem doncs és recordar l'últim directe que vam poder gaudir, va ser aquest cap de setmana, va ser a l'Eslàvia, a les Borges Blanques. Estem parlant de la iaia, que els vam tindre la setmana passada aquí al programa, i doncs seguim una recomanació de l'Ernest, Cruzats, el director, mare de Déu, el líder de la banda. Doncs ell ens parlava del James Blake, que no teníem el gust de conèixer, i es veu que ha sigut una de les bombes del darrer any. No tenim gran cosa a explicar-te amb ell, perquè doncs, el que faríem seria recitar-te una tirallonga de promoció. Sí que, doncs, entre altres coses, doncs, et podem dir que els premis, per exemple, doncs, els Brit o doncs, quins més, doncs, els altres de la BBC o el Mercury Prize, doncs, són alguns dels que ha guanyat aquest 2011, alguna cosa, per alguna cosa deu ser. I nosaltres, doncs, que n'hem fet un petit tastet per preparar el programa, hem escoltat un dels seus èxits, es diu Limit to Your Love, del seu treball homònim, James Blake, doncs, em sembla que ens val la pena, i per això, doncs, arrel de la proposta de l'Ernest, ho t'ho fem escoltar. Mare Déu, a vegades, lo que arribo a xerrar. Escoltem-lo. James Blake, Limit to Your Love. There's a limit to your love. Like a waterfall in slow motion. Like a map with no ocean. There's a limit to your love. Your love, your love, your love. There's a limit to your care. So carelessly there. Is it truth or dare? There's a limit to your care. There's a limit to your love. Like a waterfall in slow motion. Like a map with no ocean. There's a limit to your love. Your love, your love, your love. There's a limit to your care. So carelessly there. Is it truth or dare? There's a limit to your care. There's a limit to your care. So carelessly there. There's a limit to your care. Thank you. There's a limit to your love. Like a waterfall in slow motion. Like a map with no ocean. There's a limit to your love. There's a limit to your love. Like a waterfall in slow. Like a waterfall in slow. Like a map with no. Like a map with no. There's a limit to your love. There's a limit to your love. Your love, your love, your love. Genial, aquesta proposta que ens arriba des de les illes, des de Londres, James Blake. No sé, què t'haurà semblat a tu? Electrònica, molt delicada, barreja amb soul, tot això doncs, de la mà doncs, d'un cantautor, perquè no deixa de ser un cantautor, el James Blake. Interessant. Que bones les recomanacions que ens fan els artistes que passen per aquí pel Càpsules, els convidats del programa. Endavant, triem milles, avancem amb aquesta nit de dimecres. Espero, doncs, això, no sé, digue'm, que estàs al sofà, al llit, conduint, m'ho vols dir? Pots escriure, si vols ens ho pots comentar, doncs, per exemple, a través de l'adreça de correu electrònic del programa, que és el capsules@gmail.com. Recorda que és caps@gmail.com. O també pots contactar amb nosaltres a través del blog del programa, que és capsules.blogspot.com. També ens pots seguir al Twitter, allà anunciem doncs, les entrevistes, els concerts del cap de setmana, etc. El nostre perfil és el Càpsules, també, igual, en lloc de la lletra U és un número 1. Doncs això, esperem que estiguis ben relaxat i si t'agraden els U2, doncs millor que millor. Perquè ara, doncs, també una novetat per nosaltres, perquè no és ben bé que sigui una novetat, però per nosaltres ho és, almenys per aquí al programa, per les zones del Càpsules, són els Ornamento i Delito, potser un dels grups més macarres del segell Limbostar, que, doncs, això, fan una afirmació més que rotunda. Diuen que Bono és Dios. I, doncs, abans que fer un al·legat o de fe, o fer una creència de fe, escoltem els motius d'Ornamento i Delito que venen d'un disc que es diu Adorno, que és de l'any passat. Doncs això, ells ens ho diuen, Ornamento i Delito, ens diuen que Bono és Dios. We'll be right back. es Dios, o no es Dios. Pasó el tiempo sin tener ni el recuerdo de esos que hoy son dueños de todo, de los bares, de los foros, de los festivales. ¡Hey! Dije, eso es una puta mierda. Te van a gustar desde el 80. Dije, esos son más apestosos que los mismos muros. Ella dijo, para mí, Bono es igual que un dios. Bono es dios, Bono es dios, Bono. Cápsulas. Tengo una misión. A partir de cuando. Cápsulas. Doncs això que sonava eren els Oliva Trencada. Una altra recomanació, en aquest cas va ser Llisbòria dels Estúpida Erika, la teníem pendent. Ens ho va recomanar fa 15 dies i ell ja ens avisava, són de Mallorca, de fet ja han passat per aquí pel nostre programa, per l'escenari del Càpsules. Els encanta barrejar la música tradicional mallorquina amb elements de folk pop anglosaxó. Sí, així ho sembla, és la banda que lidera el Pep Toni Ferrer i doncs és un plaer tornar-los a escoltar aquí al Càpsules. I doncs ens deixem una mica de recomanacions, almenys de moment, I el que fem ara, doncs, potser és una altra novetat. A falta de poder parlar amb el Raúl Fernández, amb el Refri, que ho intentarem, continuarem provant-ho. Doncs una altra novetat, ells són els Cooper. Ja fa temps que doncs, els hi van perdre una mica la pista a la banda de l'Àlex Díez. Tornen a la càrrega, de fet ho fan doncs, a lo gran, perquè aquest estiu estaran, aquest estiu, aquesta primavera estiu, estaran tocant en directe, com no, doncs, a alguns dels festivals més representatius de tot l'estat, entre d'ells, doncs, per exemple, el festival de Benicàssim o el Contemporània. Doncs això, tenim nova feina dels Cooper i nosaltres el que fem ara escoltar és un single, es diu Cortometraje, a veure què tal et sona Àlex Díez. Thank you. arriba amb aquesta hora que fem una petita parada al camí del Càpsules i ho fem per repassar doncs, les propostes de música en directe de concerts per aquest cap de setmana i properes dates. Hi ha una cita que podríem dir que destaca per sobre les altres, són els Manel, que dins d'aquest cicle de concerts que són el seu final de gira i que doncs, són uns concerts en els que volen, doncs, no sé si... demostrar més el que van fer amb el seu disc, que reproduir més fidelment el que van fer al disc, són uns concerts doncs, amb unes bones amb uns bons acompanyaments instrumentals. Doncs estaran passant pel divendres, és divendres dia 2 per l'Auditori de Lleida. I ja que ens hi posem, doncs, a part del divendres, doncs això, el Refri i la Maria Rodés el diumenge al Teatre de Caleri a Guissona, i ja per la setmana vinent, doncs, per exemple, l'Eliot Murphy al Cafè del Teatre, dintre del cicle de músiques disperses, també doncs, dintre d'aquest mateix cicle el dissabte Lula Pena de Portugal cap al Cafè del Teatre, dissabte també doncs, a l'Eslàvia Les Obeses, un dels novetats de la nostra, del nostre panorama musical. I ja, doncs, ja per més endavant, dijous dia 15, Gasion, també al Cafè del Teatre, bé, anirem parlant. Ara, doncs, això, ens centrem amb els Manel, perquè, doncs, els que s'han anat a poc convertint com una mena de els premis de la música nacionals catalans, els premis Enderrock, doncs, els Manel estan d'enhorabona, han estat premiats com era d'esperar. I potser, ara no ho recordo, això va ser tot, em sembla que és una notícia d'ahir o abans d'ahir, que es va fer públic els premiats i suposo que doncs, també aviat se sabrà la data de la festa, si és que no se sabia, ara mateix no ho recordo. Doncs diria que també va ser premiada una de les cançons de Manel i una cançó que aquí al programa ens han fet un far de punxar, parlem del Benvolgut, doncs això, tothom que vulgui escoltar el Benvolgut en directe, doncs a Lleida, a l'Auditori aquest divendres, i tenen una cita, nosaltres ara els escoltem aquí enllaunats, vinga, Benvolgut. Benvolgut, permet-me suposar que malgrat no haguem gaudit de presentació oficial, més o menys així com jo, estàs assabentat de la meva existència, de les coses que faig. Benvolgut, jo ho reconec, que hi faré covard de mi. No és que siguis cada tarda el meu tema preferit. Vostres són les promeses que ningú ja complirà. Vostres les nits que els telèfons no paraven de sonar. Però sí que et vaig veient en discos que al final no et vas endur. I alguns quina meravella i alguns que mai tindràs prou lluny. M'he volgut dir en un somriure que fa sola caminant i en aquella foto antiga oblidada en un calaix. Heu parat una furgoneta aprofitant la vista privilegiada d'una ciutat. Tu assenyales l'absis romànic d'una catedral i sou joves i forts i sentiu l'eternitat al vostre davant. I benvolgut, ni sospiteu que gent com jo estem esperant. I que simpàtics que se us veu i quin mal devia fer, m'ho imagino, ho intento i t'asseguro que comprenc que encara avui sense remei tot trontoll i un segon quan una mica amb bona fe pronuncia el vostre nom. Però vull pensar que tot va bé i que no enyores aquells temps que fins i tot el recordar no saps per què, però estàs content i vas veient coses pel món que t'estan agradant tant i agraeixes que entre els dos em féssiu créixer amagat, amagat en mentidetes, en dubtes emprenyadors, en cada intuïció fugaç d'una vida millor. Amagat en som molt joves per tenir res massa clar, amagat en no sé què és, però nena no puc respirar. Ai, benvolgut, que estrany si un dia et vam fer mal. El meu amor, la meva sort, les meves mans. M'heu dit resseguint-li la columna vertebral. Benvolgut, que ha arribat i es vol quedar. Ai, aquests dits no són senzills de gent com jo que estava esperant. Benvolgut, que sé que es un error. Cápsulas. I ara sí, en uns minuts parlem amb el Refri, amb el Raúl Fernández. Mentrestant, escoltem aquesta petita que podria ser nana, que és el senyor Beltrán. Senyor Beltrán fa cada dia telefonia sense fils i caça ondes de Turquia, París i Londres i el Brasil. I sent xiulets, i sent remeres, i sent soroll de plats trencats, però es diverteix de tal manera que tots em queden emprendats. Senyor Beltrán pren l'escopeta i se'n va muntanya amunt. Pobres conills d'aquesta feta, no en quedarà tan sols un. Senyor Beltrán, no caci ondes. Senyor Beltrán, no caci tant. Senyor Beltrán, no caci ondes. Senyor Beltrán, no caci tant. Tots els conills s'han amagat. Senyor Beltrán, no caci ondes. Senyor Beltrán, no caci tant. Senyor Beltrán, no caci ondes. Senyor Beltrán, no caci tant. Senyor Beltrán, no caci ondes. Senyor Beltrán, no caci tant. Estàvem escoltant Refri i, si tot va bé, l'hauríem d'escoltar a l'altre costat del fil telefònic. Raúl, bona nit. Bona nit. Què tal, Santi? Què tal, com estem? Bé, bé, molt bé. Escolta, jo aquesta cançó mig l'he introduït com... He dit que podria ser com una nana, ara amb aquestes hores, aquesta cançó, però potser per l'artista no té res a veure amb una nana i potser doncs, l'artista en algun moment l'ha fet servir per fer un despertar amb un recent nascut. Vaja, o saps moltes coses o... No sé qui t'ha degut informar això, però sí, tens raó. De les dues coses, de fet. Sí? Sí, perquè l'altre dia estic davant una cosa, un programa per al Canal 33, que s'emetrà a partir de setembre, que és un programa que es diu 33 Revolucions, uh-huh. I un dels realitzadors, tot això és una introducció per explicar-te, que un dels realitzadors m'explicava que no sap per què, però la seva filla, que és petita, o sigui, té uns quants mesos, només s'adorm amb aquesta cançó. Ah, sí? I posen una altra que no. jo que he arribat a fer fins i tot recopilatoris d'un CD recopilatori de cançons amics seus que acaben de tenir fills posant el senyor Beltran i altres cançons. Tanta sort com ell i també. Però sí, sí que seria el meu fill quan just acaba de néixer i a més després d'un part superdifícil, el primer que vaig fer va ser cantar-li aquesta cançó. Una cançó molt maca, eh? Gràcies, moltes gràcies. Doncs tenim el Refri, el Raül, aquesta nit entre nosaltres, aprofitant doncs, que passe molt a prop de les nostres terres o per les nostres terres, per Guissona aquest diumenge, presentant aquest espectacle de bandolers i de mala gent. Ens expliques una mica, juntament amb la Maria Rodés, ens ho pots explicar una mica, això? Sí, i tant. Mira, això va ser una idea... Bé, la idea... Bàsicament, la vaig tenir fa bastant més temps. Jo, com imagino que deu saber, intento mesclar entre discos de Refri de tant en tant alguna cosa més propera a la música tradicional, però totalment la meva manera de veure-la. Eh? Sí. I en aquest prisma, sota aquest prisma, he fet amb la Sílvia Pérez Cruz algunes quantes coses, tipus Mirasons, hem fet un altre projecte, es va dir Vientos y Lugares, amb gent de Mèxic... I això entra dins una mica d'aquesta línia. Jo tenia la idea de fer alguna de cançons de bandolers, sobretot pel fet de que tenia la sensació de que tenia molta tradició al ser un país doncs, fronterer, diguem. Hi havia molta tradició de bandolers, de robatoris, de contrabando, etcètera, etcètera. Sí. I va haver-hi la cosa de que el Festival Cimpeté, que es fa... a Vilanova, que és un festival de música tradicional, va fer la proposta de fer un espectacle per festival. I res, així va començar. Jo vaig contactar amb la Maria perquè em va semblar que tenia una veu idònia per un espectacle d'aquest tipus, on el que es fa és narrar històries de gent doncs, que roba, que mata, que esquartera altra gent. En canvi, la Maria té aquesta cosa tan infantil. Jo crec que és quasi soez, no? Sí, tant. I és un espectacle, per això, que ve de bastant a lluny, no, Raül? Vull dir, potser fa un any i mig o una cosa així que l'esteu fent rodar, per d'alguna manera? Sí, la veritat és que a mi m'hauria agradat, no que no vingués de tan lluny, sinó poder-vos ensenyar ara en lloc d'aquesta idea que t'explico i que crec, de tant, crec que en algun lloc hi ha alguna gravació en directe, però m'hauria agradat que tinguéssiu el disco, però per qüestions... sobretot problemes meus de feina, de que no tinc molt temps, no he trobat el moment de fer el disco. Jo espero que abans de setembre poder-lo gravar, perquè estic content amb el material, molt, però de moment només es pot en directe. Ja ve d'això, de fa 2 anys, sí. Ok, doncs ja m'ha respost la següent pregunta, perquè això tenia entès que en algun moment havies dit que el volies gravar i pensar que igual és que ha abandonat el projecte. Doncs no. El que passa que, clar, una persona com tu, i últimament ens hi trobem amb molts dels convidats aquí del programa que diem que són músics que toquen moltes tecles, ens passa molt sovint, però és que el teu cas, això que dius, et deu faltar temps perquè fas moltes, moltes coses. Músic, productor eclèctic, compositor, ja tens temps per fer tot el que fas, com tu manegues per treure temps per fer tot el que fas? Mira, no ho sé. La veritat és que cada vegada, cada cert temps, que ara em prendré un temps per mi o deixaré de produir, però no un temps o el que sigui, i acaben sortint projectes xulos, els acabo agafant i em trobo en moments com el que estic ara, acabant el disc de Sílvia Pérez Cruz, començant amb el Kiko Veneno, amb un projecte per un festival de Múrcia amb l'Enric Montebusco, està en estil, moment molt maco, de coses que m'interessen molt, però tens una mica de dir, hòstia, no sé com en sortiré d'aquí, però bueno, és xulo, eh? Bueno, quan els projectes són macos com aquests que t'estic explicant, em ve de gust fer-los, tot i que dorms més aviat poc al cap de la setmana. Tu diràs. I aleshores, fent tantes coses, és quan no pots realitzar el que tu a vegades dius que tardaria, com a Refri, treure material més sovint? O no vaig per aquí? Sí. No, m'encantaria. I, de fet, jo tenia la idea de, quan acabés el disco de la Sílvia, que l'havia d'acabar el desembre, gener, al final l'he acabat. Pues mira, avui m'ha arribat el mastering. Era fer un disc nou de Refri, posar-me a fer lletres i gravar-lo abans de l'estiu perquè sortís a l'octubre. Però, com t'he dit, doncs van començar a arribar algunes propostes que em venien molt de gust fer. Vaig dir, sempre penso, bueno, això pot esperar. Encara que hi ha gent que m'ho recrimina i que em diu, però per què no treus més música? No? Però, bueno, a vegades, mira, no sé, sempre ho passo al final. Bueno, per cert, tu apuntaves, Standstill per nosaltres són una de les bandes de capçalera d'aquí del programa. Ens pots explicar una mica de què va el tema o ha de quedar en l'aire, això, Raül? No, no, i tant, us ho puc explicar, us ho puc explicar. Uh-huh. Amb l'Enric ens uneix una amistat des de fa un, ja un bastant de temps, però que també s'ha anat fregant d'una manera artística. Sempre parlàvem de que ens venia de gust fer alguna cosa junts. Jo crec que els dos pensàvem, o pensem, que podia sortir alguna cosa xulo. Vam fer un concert ja plegats fa, no sé si ho deu fer, 2 o 3 anys, en un festival de música contemporània, on interpretàvem temes d'obres de música contemporània, és a dir, Ligeti, Rage, Qual Plas, doncs això, és per estil i res, ho fèiem tots junts. I ens vam quedar, va ser només un concert, i ens vam quedar amb les ganes de fer alguna cosa més. Uh-huh. I un dia, fa poc, asseguts en una terrassa, allí fent una cervesa, els dos vam coincidir que ens venia molt de gust fer una obra per cor, una obra només vocal, on no hi hagués instruments, sinó que només hi hagués veus. I també, doncs mira, en realitat d'aquestes és d'un festival que es fa a Múrcia, que és tipus un Primavera Sound, jo anava a dir més petit, però em sembla que és molt gran també. Uh-huh. Ens van dir, mira, nosaltres us paguem la producció d'això, ens venen de gust que ho estreneu al nostre festival, i en això estamos. És una obra només de veus, eh? Només de veus, i nosaltres dos, tot i que la composem, no hi sortim més de l'ombra. Costa d'imaginar això, eh? Ens haurem de moure. Sí, és difícil d'imaginar, però jo et puc dir que és com a mínim molt especial. No sé si és bo o no, jo espero que sí, però que és molt especial segur. Bueno, no sé, t'anava a dir que això segur, perquè juntant l'Enric i juntant el Raül, dius, algo especial ha de ser, per força, però bueno. Escolta, amb el que tot el que ens expliques, i després doncs, també fent un repàs a la teva trajectòria, potser més com a productor, també allò, jo que sé, que s'hi produïn doncs, la Sílvia Pérez Cruz, Les Migues, La Mala, Senyor i el Cor Brutal, ets un tastaulletes. T'agrada tot o és que t'agrada provar-ho tot? No és exactament això. O sigui, el que sí que et puc dir és que jo no poso límits diguem, estilístics a la meva feina. Uh-huh. Jo... Hi ha algo a la música que es repeteix en la música que jo crec que és bona, no? I que no té res a veure amb si és un estil o és un altre, no? Sinó que és una espècie de feeling o de sensació que tinc quan escolto un artista. Uh-huh. I llavors, bàsicament, tota aquesta gent que has anat dient no l'he anat a buscar jo, òbviament, no? Uh-huh. Gent que em pica a la porta i em diu, escolta, ens agradaria que produïssis el meu següent disc o el que sigui, no? I per mi la prova d'algodon, perquè jo no sóc un productor a l'ús, diguem, jo no vull ser productor d'ofici, jo produeixo coses que crec que puc fer i que m'agraden i que em motiven. Uh-huh. I la prova d'algodon, com et deia, és aquesta cuspira, no? Aquesta xispa que veig en alguns artistes, i quan la veig ho faig. És així de clar. I tant a Senior com a Les Migues, que segurament no tenen molt a veure, o Cristina Rosenbinge, doncs sí. Veig. Uh-huh. Queda clar. Entès. Doncs, clar, estàvem repassant la teva faceta de productor i, clar, potser com a compositor, com a refri, doncs ens queda una mica lluny el Matilda, perquè, clar, va ser el 2010, però, bueno, ens agradaria parlar una mica també de la teva música, el Matilda. I, en general, la sensació aquella que potser amb els anys doncs, ha anat canviant, però en el començament refri era poc profet a la seva terra. I, en canvi, a França, doncs, tenies tot el reconeixement, o als Estats Units. Això com ho has anat vivint, Raül? Doncs al final, ja sigui per el que he intentat traçar molt més casolà i tal, sí que és veritat que al principi vaig sortir molt més amb els primers discos, sobretot cap a França, cap a Itàlia i tal. Uh-huh. I a França, doncs en aquell moment, amb el primer disco, vaig tenir més reconeixement allà que aquí. Uh-huh. Però després la cosa s'ha anat suavitzant molt i sí que vaig rebent gent, algunes, doncs, jo que sé, missatges de França, d'Itàlia, de Rússia, fins i tot, que hi ha anat bastant. Ah, sí, és veritat. Però... Uh-huh. Val, entesos. I aquest Matilda que et va portar... Que tu el volies